أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد 63. soruya varmış idik. İnşallah bugün kaldığımız yerde Allah'ın izni kerimiyle devam edeceğiz inşallah. Ozan abi. Abi hastayım. Öyle mi? Tamam. Bilal abi. Sen de mi hastasın? Üşürüyorum abi. Öyle mi? Oku abi inşallah. Abinin önüne su koy. Soru 63. Evet. Her bir fiili sıfattan bir isim türetilebilir mi? Yani burada kast önce bir açarak inşallah gidelim. Burada kastettiği şey şu. Fiili sıfattan bir isim. Neydi fiili sıfatlar? Hatırlayın zati ve fiili diye ikiye ayırmıştık. Değil mi? Mesela hadiste diyor ki Allah'ın eli. Bu nasıl bir sıfat? Zati bir sıfat değil mi? Allah'ın zatıyla alakalı. Ama başka bir hadiste de diyordu ki Allah gecenin üçte birlik semasında inen iddir. Öyle değil mi? Buna fiili sıfat deniyordu. Çünkü orada ne var? İnmek fiili var. Buradan yola çıkarak Allah inendir denir mi? Onu soruyor yani. Yani fiili bir sıfattan yola çıkarak bundan Allah'ın bir ismi türetilir mi? Evet. Yoksa Yüce Allah'ın bütün isimleri tevkifi midir? Yani tevkifi dediği vakafeden gelen Arapça vakafe durmak demek. Araplar dur derken kıf diyorlar. Emir hali. Tevkifi dediği yani onu ispat eden, o ismi ispat eden herhangi bir nas gelene kadar durmak mı gerekir diyor. Onu ispat eden bir isim gelene kadar durmak mı gerekir? Yani Allah mesela ayette diyor ki وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا Rabbin ve melekler saf saf gelecektir diyor. Şimdi orada Allah'ın gelmek sıfatı var. O zaman Allah gelendir. Demek mi? Yoksa yok. Allah böyle bir isim kullanmamış Kur'an'da ve sünnette peygamberi böyle bir isim Allah hakkında kullanmamışlar. O zaman susacağız mı? Cevap? Cevap hayır. Yüce Allah'ın bütün isimleri tevkifi olup onun kitabı keriminde kendi zatına verdiği isimlerden yahut Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakkında kullandığı isimlerden başkası ona isim olarak verilemez. Cevabını verdi. Demek ki tevkifidir. Tevkifidir. Yani durulur. Allah subhanahu ve teala kendi hakkında bir ismi ispat etmeden veya Resulü bunu ispat etmeden biz ispat edemeyiz. Hatırlarsanız Maturidilerin ve Eşarilerin bidatından bahsetmiştik. Ne diyorlardı? Subuti sıfatlar. Neyle subut bulmuş o sıfatlar? Akıllarıyla. Yola çıkarak demişler. Ya işte ilah böyleyse böyle olması gerekir. O zaman Allah gelense Allah'ın gelen ismi vardır. Hani Allah geliyorsa ayette ifade ettiği gibi. O zaman demek ki Allah'ın isimlerinden biri gelen olmasıdır. İşte Maturidiler ve Eşariler bunu yapmışlar. Ehli hadis, ehli sünne vel cemaat sahabenin üzerinde olduğu itikat. Bu gibi meselelerde durmak ta ki onu ispat eden bir delil gelene kadar. Devam. Yüce Allah'ın kendi zatı hakkındaki mutlak olarak kullandığı her bir fiil onun hakkında kullanılabilir. Ha, fiil kullanılabilir. Yani Allah gelecektir denebilir. Allah subhanahu teala gecenin üçte birlik semasında yeryüzüne inecektir denebilir. Bunlar bu şekilde ıtlak edilmesi, kullanılması caizdir. Çünkü hadisler bunu böyle ifade etmiştir. Ancak hepsinden isim türetilemeyebilir. Yüce Allah bu fiillerin bir kısmı ile kendi zatını mutlak olarak vasfetmiştir. Şu buyruğunda olduğu gibi. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, sonra da sizi diriltecek olandır. Yani burada fiillerden bahsediyor değil mi? Allah yaratan, rızık veren, öldüren. Bak hep bir fiil var. Buradan ne çıkıyor? Allah'ın razık ismi çıkıyor, halik ismi çıkıyor. Demek ki her fiilde şey olmuyor. Yani her fiilde isim türetilmez diye bir genel kaidemiz yok. Bazı fiiller vardır ki onlardan isimler türer. Bu ayette olduğu gibi. Örnek vermiş. Allah yaratan, halik. Yani bu fiilden isim almış. Allah rızık veren, bu da bir fiil. Rızık vermek, onların karınlarını doyurması. Bu da bir fiil ama buradan razık ismi türemiş. Bunun gibi bazı misaller ve örnekler vardır ki bunlar tabi dediğimiz gibi Kur'an ve sünnet naslarının bilinmesiyle sadece bilinebilir. Bu gibi sıfatlardan isimler türetilir. Ama bunların haricinde Kur'an ve sünnetin ispat etmediği fiillerden asla ve asla akıllan yola çıkarak isim ispat edilmez. Yüce Allah kendi zatına El-Halik, El-Razık, El-Muhyi, El-Mumit, El-Mudebbir isimlerini vermiştir. Kimi fiiller de yapılan işlere karşılık olmak üzere Yüce Allah'ın kendi zatı hakkında kullandığı fiillerdir. Bu fiiller söz konusu edilmesine sebep olan anlatım çerçevesi içerisinde onun hakkında övgü ve kemal ifade eder. Yüce Allah'ın şu buyruklarında olduğu gibi. Doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmak isterler. Halbuki onları asıl aldatan O'dur. Evet, bunu hatırlıyor iseniz iki hafta önce veya önceki hafta izah etmiştik. Demiştik ki Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala nedir? Kendisine tuzak kuranlara tuzak kurucudur. Tabi Allah tuzak kurandır demek caiz değildi. Söylemiştik, bu Allah'a noksanlık izaf etmektir. Allah kendisine tuzak kuranlara tuzak kurucudur. Bu manada kayıtlı bir şekilde bu ismin kullanılması caizdir demek demiştik. Öyleyse Allah Subhanahu ve Teala'nın fiili sıfatlarından üç şekilde ok çıkartabiliriz. Yani bir başlık attığımızda Allah'ın fiili sıfatları dediğimizde üç tane ok çıkartırız. Birinci okun altına ne yazarız? Bunlar tevkifidir. Allah gelecektir ayetinden anlaşıldığı gibi Allah gelendir ismi verilmez. Bu fiilden isim türetilmez. İkinci bir isim vardır. Az önce ifade ettiği gibi Allah yaratandır, rızık verendir. Bu fiillerden Allah ne üretmiştir? İsim üretmiştir. Bunu naslar ispat ettiği için kabul etmişizdir. Üçüncüsü vardır. Bunlar da gene Allah'ın fiilleridir. Ama insanların yaptıklarının karşılığı olarak verilen fiillerdir. Burada isim kullanılır ama mutlak değil, kayıtlı kullanılır. Anlaşıldı mı? Allah kendisine tuzak kuranlara tuzak kurucudur. Allah kendisini unutanları unutandır. Evet. Onlar hile yaptılar. Allah da hile yaptı. Allah hile yapanların en hayırlısıdır. Evet. Onlar Allah'ı unuttular. O da onları unuttu. Evet. Bu fiillerin ayetlerde söz konusu edildikleri durumlar dışında Yüce Allah hakkında mutlak olarak kullanılmaları caiz değildir. Buna göre Yüce Allah hile yapar, aldatır, alay eder ve benzeri sözler söylenmez. Aynı şekilde o hileci, aldatıcı, alay edicidir şeklinde isimlendirme de yapılamaz. Bunu ne Müslüman ne aklı başında bir kimse söyler. Şüphesiz Yüce Allah kendi zatını hile, aldatma ve tuzak kurmakla ancak haksız yere bu işleri yapan kimselerin yaptıklarına karşılık ceza olmak üzere kendi zatını nitelendirir. Bu gibi hallere adaletle karşılık ve ceza vermenin yaratılmışlar tarafından bile güzel olduğu bilindiğine göre her şeyi bilen, mutlak adaletli, hikmeti sonsuz, her şeyin yaratıcısı Allah hakkında bu nasıl güzel görülemez? Ha, birileri çıksa dese ki ya bu işte Allah hakkında şey olmaz. Allah subhanahu teala hakkında böyle kullanmak caiz değildir dese Allah'a böyle bir şey yakışmaz. Mesela kendisini unutanları unutması Allah'a yakışmaz diyemez, ayeti inkar eder. Ayette Allah bunu ispat etmiştir subhanahu teala. Bunu ifade etmiştik, bu mukabele cinsindendir. Yani size bir insan bir şey yapıyorsa siz de onun karşılığını ona verirsiniz. Öyle değil mi? İnsan iyilik yapar, iyiliğin karşılığını görür. Ama Allah rahmet sahibi olduğu için iyilikleri birden 700'e kadar vermiştir. Kötülüğü ise sadece misliyle vermiştir. Yani siz bir günah işlediğinizde sizin amel defterinizde bir günah yazılır. Misli ne kadarsa o kadar yazılır. Ama siz bir iyilik yaptığınızda Allah bunu kat kat dilediği kadar arttırır. Kimisine 300 kat verir, kimisine 500 kat, kimisine 700 kat verir. Allah bu açıdan bakıldığı zaman, her açıdan zaten adaletlidir. Bu şekilde meseleye bakıldığı zaman Allah'ın ne kadar hikmetli ve adaletli davrandığı kullar tarafından da idrak edilebilir. O yüzden bunların Allah subhanahu teala nispet edilmesi noksanlık değildir. Şunu unutmamak lazım, kelimeler kasıtları üzerine dinler. Kelimeler kasıtları üzerine dinler. Çünkü kelime dediğimiz şey sesten oluşur. Ses ise insanların yüklediği manalarla ancak anlam kazanır. Araplar ceza kelimesine iyi ve kötü manada karşılık verme anlamını yüklemişler. Onu ifade etmişler bu sesten. Türkler ceza sesiyle sadece kötü manada bir karşılığı ifade etmişler. O yüzden Allah ayette diyor ki, de ki Rahman'ın bir çocuğu olsaydı ilk ben ibadet ederdim peygambere. Haşa Rahman'ın çocuğu mu var? Haşa Allah'ın Resulü Allah'tan başkasına mı ibadet eder? Bunlar sözdür, kasıtlara mebinidir. Kasıtlara bina olmuşturlar. La yu'akhidukumullahu billahi fi eymanikum. Allah sizi kastetmeden yaptığınız yeminlerinizden dolayı mesul tutmaz. Bu ayetin tefsirinde İbn Abbas'tan yapılan rivayette İbn Abbas diyor ki insanın kastetmeden karısını boşaması bu ayette kastedilen şeydir diyor. Yani insan bazen sinirle karısına boş ol der. Bu geçerli değildir İslam'da. Çünkü burada tıpkı kastetmeden insanın ağzıyla bir yemin etmesi gibidir. Ama tabi kastederek, kalbin irade ederek yaptığı bir yemin tabi ki Allah katında bağlayıcıdır. Kalbin irade ederek yaptığı bir talak tabi ki bağlayıcıdır. Peki bir soru. Adam dese ki nereden bileceğiz o adam kalbiyle bunu şey yapmış, talakını vermiş. Nereden bileceğiz kalbiyle adam şunu kastetmiş, bunu kastetmiş. Karineler vardır buna işaret eden. Mesela o kadar aşırı bir sinir vardır ki bu şahitler tarafından ne yapılmıştır? Müşahede edilmiştir. Mahkeme kurulduğunda şer'i mahkeme orada bakıldığı zaman bu adam gerçekten kızdı mı böyle dedi, kızmadı mı? Ya o kadar delirdi ki cam mamı kırdı, evi dağıttı, kitapları indirdi falan. Sonra dedik bak böyle dedin, yok ben öyle demedim dedi, hatırlamadı, cinnet geçirmiş. Aklı ıhlak olmuş, kapanmış, öyle değil mi? Böyle bir durumda delaletlerin her biri neyi ifade ediyor? Bu adamın kastetmeden bu talağa verdiğini ifade ediyor. O zaman şer'i kadı neye hükmeder? Orada o talağın geçersiz olduğuna hükmeder. Aynı şekilde bütün kelimeler de kasıtları üzerinedirler. Burada biri kalksaydı deseydi ki Allah kendisini unutanları unutandır. Biz o adamı tekfir bile edebilirdik. Ama hani hakkında nas olmasa. Ama şimdi nas var. Allah ayette diyor. Allah onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Biz bunu kabul etmeyeni şu anda tekfir ediyoruz. Niye? Ayeti yalanladığından dolayı. Demek ki sesler içerisinde yüklenilen manaları ifade ederler sadece. Yani kelimeler kasıtları üzerinedirler. İkinci bir soru. Adam diyecek ki o zaman kelimeler kasıtları üzerineyse adam diyecek ki ben demokratım, o zaman orada kastını sormamız lazım. Bu söz ihtimali taşıyan bir söz olmadığı için biz burada bunun kastını araştırmayız. Çünkü bugün en iyi bu sözü sarf eden insanlar neyi kastederek söylüyorlar? Zannediyorlar ki demokrasi İslam'da şuranın yansımasıdır. Öyle mi? Bugün sorsan ki nasıl sen demokratım dersin? Adam diyecek ki sana ya ben demokratların anladığı gibi demokrasi demiyorum. İslam'da şura yok mu diyor. Ben onu kastediyorum diyor. Halbuki bu adam zaten hayatında ve amelinde itikadında şirki İslam zannetmiş. Hani bu adamın küfrü bu. Anlaşıldı mı burası inşallah? O yüzden ben demokratım sözünün çekilecek mana itibariyle çekilecek bir tarafı yoktur. Bu söz kendi bünyesinde hiçbir ihtimali barındırmayan küfür sözdür. Bunu söyleyen kafir olur, kastına bakılmaz. İbn-i Teymiye'nin kim küfür söz söylerse, kim küfür fiil yaparsa kastına bakılmaksızın kafirdir sözünün manası da böyle kelimelere hamledilir. Anlaşıldı mı inşallah? Ama bu ve benzeri ifadelerde ihtimal taşıyan sözlerde kişinin kastının sorulması gerekir. Mesela kadıyat bunu anlatır. Bir adam Muhammed isimli birine sövse diyor. Adama kastı sorulur. Peygamberi mi kastettin sen yoksa bu adamı mı kastettin diye. Adam dese ki ben bu adamı kastettim, o adam tekfir edilmez diyor kadıyat. Aynı şekilde işte benzeri birçok örnekler alimlerin fıkıh kitaplarında mevcuttur. Misaller vermişlerdir ki kelimelerin kasıtlara ve manalara memni olduğuna dair. Bu mesele müstakil olarak kendi başında ayrı bir uzun bir dersin irdelenmesi gereken bir meseledir. Yeri geldiği için ifade ettim inşallah. Devam edelim. Soru 64. Yüce Allah'ın El-Ala ismiyle aynı anlamı içeren Zahir, Kahir ve Kahir. Müteali evet. İsimlerinin muhtevaları nedir? Yani Ala ifade etmiştik en yüce olmasıydı. Zahir, Kahir ve Mutaali bunlar da aynı manaya geliyorlar. Hani demiştik ya isimler var, asıllar var, o isimlere benzer isimler var ama aralarında ufak farklılıklar var. Burada bunların ihtiva ettiği manaları açıklayacak şimdi. Evet, cevap? Cevap, Yüce Allah'ın El-Aliyyül-Ala ismi bundan türeyen sıfatı da ihtiva eder. Evet. Bu da Yüce Allah hakkında uluğun yani yükseklik ve yüceliğin bütün anlamları ile sabit olması demektir. Ha, bu en genel olan mana. Allah her manada üstündür, onun üzerinde bir şey yoktur. Her manada, her yönden, her vecihten en genel ifadesi Aliyyül Ala ismidir. Birincisi arşının üzerine arşının üzerinde oluşu anlamıyla uluvdur, yükseklik ve yüceliktir. Ha, dedik ya bütün manaları ihtiva eden bir yüksekliktir. Birinci mana neymiş? Allah arşa istiva etti. Yani oturağa oturdu Türkçesi. Tabi Allah yarattıklarına benzemez. Her defasında hatırlatıyoruz. Tekrar hatırlatalım. O her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Kendisine yakışır bir şekilde Rahman arşa istiva etmiştir. Burası malum maruf olan şey. Bu manada Allah her şeyin üzerinde olduğu için Aliül Ala ismindedir. Dedi ki Aliül Ala bütün yücelikleri kapsar. Bir adam çıkıp diyebilir ki o yücelikten kasıt hani kral var ya, kral da ülkede yüce, değil mi? Gücü var, mülkü var. Bu manada bir yüceliktir diyebilir bir insan size. Ama Aliül Ala ismi bütün manaları ihtiva eder. Birincisi arşın üzerinde, her şeyin üzerinde olmasıdır. Evet. O bütün yarattıklarının yukarısından, onlardan ayrı, onları görüp gözeten, onların ne halde olduklarını bilen, her şeyi bilgisiyle kuşatan, hiçbir şey kendisine gizli kalmayandır. Burada çok aslında büyük ifadeler var kullanırken. Diyor ki orada, o bütün yaratıklarının yukarısında. Yani hiçbir şey onun üzerinde ne olamaz? Olamaz. Yön cihet itibariyle hiçbir şey üzerinde olamaz. Dikkat edin, şeytan ne diyor ayette Rabbimize? Ben onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından, altlarından onları ne yapacağım diyor? Kışkırtacağım. Harekete geçireceğim. Tek bir şey var zikredemediği. Yukarısı. Alimler bunu tefsir ederken diyorlar ki müfessirler, başta İbnül Kayyim de bunlardan bir tanesi, şeytan rahmet tarafından gelemez diyor. Çünkü yukarısı Allah subhanahu teala aittir. Yukarıdan ancak rahmet gelir. Şeytani bir şey gelemez diyor. O yüzden şeytan bile bunu biliyordu diyor. Demedi ki ben yukarıların üstlerinden gelip onlara şey yapacağım. İşte vesveselerde ve kışkırtmalarda bulunacağım diye. Şeytan böyle bir vesvesede bulunamazdı. O yüzden bunu bildiği için böyle ifade etti. Yukarısından, onlardan ayrı, Allah yarattıklarından ayrıdır. Biz ne diyoruz? Allah haricinde her şey mahluktur, değil mi? Yani her şey yaratılmıştır. Mahlukatın da sınırı vardır. Kim derse ki evren sonsuzdur ki evren Allah'ın yarattığı mahlukattan bir mahluktur, kafir olur. Bugün okul kitaplarında çocuklara öğrettikleri şey diyorlar ya, biz çocuklarımızı küfürden koruyoruz. Ana babaları bilmiyorlar bunun küfür olduğunu. Çocukları nasıl korusunlar? Çocuk neye inanıyor? Zannediyor ki evren sonsuz. Nasıl sonsuz? Allah haricindeki her şey mahluktur ve her mahlukun bir sınırı vardır. Haşa, ilah mı ki bu sonsuz, haşa? O neden nedir ki o mahlukatın bittiği yerde, ki oradan sonra ne var bilmiyoruz, Allah subhanahu teala var. Allah subhanahu teala onlardan ayrı. Haşa, mahlukun içinde olmaz Halik. Yaratan mahlukun içerisine sığmaz, girmez haşa. Allah subhanahu teala her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. O yüzden Allah her yerdedir diyenler, Allah subhanahu teala'yı mahlukun içerisine sıkıştırmaya çalışan insanlardır. Bu çok pis, habis bir sözdür. Yani kastına göre kişiyi kafir yapacak, kastına göre kişiyi bidatçı yapacak bir sözdür. O neden nedir ki? Allah subhanahu teala yarattıklarından ayrıdır. Onu ifade ediyor. Onları görüp gözeten, onların ne halde olduklarını bilen, her şeyi bilgisiyle kuşatandır. Ve o hiçbir şey ona gizli kalmaz diyor. Evet. İkincisi? Neyin ikincisi? Aliül Ala isminin. Birinci manası neydi? Allah'ın her şeyin üzerinde olmasıydı. Mana itibariyle. İkinci manası ne? Kahru galibesi anlamında uluvdur. Yani Allah gücüyle herkese, herkesten üstündür. Yani bir şeyin üzerinde olması da lügatta üstünlüktür. Benim ona karşı güçlü olmam da lügatta üstünlüktür. Bu iki manayı da ifade eder Aliül Ala ismi. İkincisi güç bakımından bütün yarattığı her şeyin üzerinde olmasıdır. Hiç kimse ona galip gelemez. Onunla çekişemez, ona karşı koyamaz. Ona hiçbir şeyde engel olamaz. Aksine her şey onun azameti önünde boyun eğer. İzzeti karşısında zelildir. Kibriyası önünde alçalmıştır. Her şey onun tasarrufu, kahru galebesi altındadır. Hiçbir şey onun kabzasının dışına çıkamaz. Üçüncüsü, şanının yüceliği anlamında uluvdur. Ha, bu da üçüncü manası. Yani onun şanı, izzeti, adı üstündür yani. Bak burada da neyi kullanıyoruz gene? Üstün kelimesini, yani âlâ kelimesini Arapça kullanıyoruz. Allah subhanahu teala şanıyla, ismiyle, hani insanlar derler ya, adıyla, sanıyla, Allah subhanahu teala her şeyden üstündür. Evet. O bütün kemal sıfatlarına sahiptir. Bütün eksiklikler ondan uzaktır. Azizdir, celildir, şanı mübarek ve pek yücedir. Uluv'un, yükseklik ve yüceliğin bütün bu anlamları biri diğerinden ayrılmayacak şekilde birbirini gerektirmektedir. He, adam diyemez bu iki tanesi doğrudur da şu işte arşa istiva etmesi var ya, o yönden üstünlüğü işte kabul etmiyorum ben. Bu bir mana, bu benim kabul ettiğim bir mana diyemez. Çünkü bu üç manada birbirini gerektiriyor. Birbirini ihtiva ediyor. Biri olmazsa diğeri olmaz, haşa. Bu üç mana da, burada ifade ettiği üç mana da Aliül Ala isminin içerisinde gizli olan, hepimizin iman etmesi vacip farz olan şeylerdir. Evet. Soru 65. Yüce Allah'ın fevkiyetinin üstte, yukarıda oluşunun kitaptan delili nedir? He, Allah'ın yukarıda oluşunun, en üstte oluşunun kitaptan delillerini şimdi sayacağım. Evet. Cevap: Bu hususa dair açık deliller sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan bir kısmı sözünü ettiğimiz isimler ile o anlamı ihtiva eden lafızlardır. Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı yerde geçen Rahman arşa istiva etti. Yani Rahman oturağa oturdu demek. Diyecekler ki size mutezili kafalar ve cehmi kafalar. Diyecekler ki istiva kelimesini siz kafanıza göre yorumluyorsunuz, oturmak diyorsunuz. Aslında isteva, istevuladır diyecekler. İstevula, istila etmek demek. Onlar kötü bir söz söylüyorlar. Niye? Çünkü bir şeyi istila etti dediğiniz zaman demek ki bu Allah'ın mülkünde değildi, haşa, daha önceden. Allah onu sonradan işgal etti, haşa. Bu çok kötü bir söz yani. Allah'a noksanlık izafe etmektir. Tabi bunu kastetmedikleri için ulema bu sözü söyleyen herkes tekfir etmemişler. Dedim ya az önce, kelimeler kasıtları üzerinedir. Akıllarınca Allah subhanahu teala'yı ne yapmışlar? Tenzih etmeye kalkmışlar. İbnül Kayyim rahimahullah, İçtima Cuyuşul İslamiye diye bir kitabı var. İşte İslam ordularının toplanması diye, icması diye bir kitabı var. Orada bu meseleyi uzun uzadıya anlatıyor. Uzun uzadıya, tafsilatına kadar. Bu mutezili ve cehmi kafalar genelde lügatta uzman oldukları için diyecekler ki size, Araplar o dönemde istiva kelimesini birçok manada kullanmışlar. Bir manası da budur diyecekler. Farklı farklı yorumlar yapacaklar. İbnül Kayyim o kitabın son bölümünde özellikle sahabe tabi'in, etba'u tabi'inden lügatta uzman olan, lügatta otorite olan insanların sözlerini getiriyor. Bir tanesinin tabi'inden bir büyüğün sözünü naklediyor. Hatırladığım, aklımda kalan o var mesela. Diyor ki orada adam, bir tanesi, Rahman arşı istila etti diyor aşağı. O tabiinin lügat alimi de diyor ki, lügatta uzman olan, haşa diyor, Allah senin söylediğinden münezzehtir diyor. Orası zaten Allah'ın mülkündeydi diyor. Rahman arşı istiva ettiğinin manası saadedir diyor. Arapça saade şudur. Ben buradayım. Yerde oturuyorum. Kalkıyorum. Ben buraya, Arapça saade oturdum demektir bu. Anlaşıldı mı inşallah? İstiva'nın lügattaki manası yükselip oturmak demektir yani. Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Haşa, yarattığı hiçbir şeye benzemez Rabbimiz Celle Celaluhu. O her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Ama Araplar o dönemde bu kelimeyi bu manada kullanmışlardır. Hatta İbnül Kayyim birçok eski cahili Arap şiirlerinden deliller getirir orada. Arapların bu kelimeyi böyle kullandığına dair. O yüzden Rahman arşa istiva etti kelimesi hem lügaten hem şer'i ıstılahta Rahman'ın oturması, arşa oturması demektir. Allah dediğimiz gibi her türlü noksan sıfatlardan, teşbihten münezzehtir. Evet. Rahman arşa istiva etti buyruğu bunlar arasındadır. Bu anlamdaki ayetler Kur'an-ı Kerim'in 7 ayrı yerinde geçmektedir. Yüce Allah'ın gökte olanı sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz? Mesela bu ayette olduğu gibi. Ayetiyle ondan sonraki ayeti kerime bunlar arasındadır. Yüce Allah'ın üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Evet. Güzel söz ona yükselir. onu da salih amel yükseltir. Evet. Melekler de ruh da ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde çıkarlar. Bak hep çıkarlar, salih amel ona yükselir. Hep fevkiyetten yani üstünlükten bahsediyor. Hı. Gökten yere doğru işi idare eder. Sonra miktarı sizin saymanızla 1000 sene olan bir günde ona yükselir. Evet. Hani Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak seni vefat ettirecek ve kendime yükselteceğim. Buyrukları ve daha başka pek çok buyruk bunu göstermektedir. Ya, o kadar ayet var ki saymakla bitirilemez ama yazıklar olsun Firavun'un bildiği kadar alemlerin Rabbini bilmeyen insanlara. Firavun diyor ki bana bir merdiven yapın da göğe çıkayım bakayım Musa doğru mu söylüyor yalan mı Rabbi orada mıdır diyor. Yani ayette Allah Firavun'un sözünü naklediyor. Musa'nın savaştığı aleyhisselamın savaştığı azgın lanetlenmiş Firavun bile Allah'ın nerede olduğunu bu insanlardan daha iyi biliyor. Ama bugünkü insanlar işte bidatçı, maturidilerin, eşarilerin hesapta işte insan diyor. Onlar bunları sorduğunuz zaman diyecekler ki size insanların, cahillerin kafası karışmasın, sapıtmasınlar diye biz bu tevhilleri yapıyoruz diyecekler. Onlar Allah'a dinini mi öğretiyorlar? Allah bu kelimeleri sarf ederken bilmiyor muydu insanların sapacağını haşa? Öyle mi? Bu söz söyleyen insanlar haşa Allah'a bu noksanla izafe etmiş olurlar. Allah böyle ifade etmiştir. Kendisini böyle vasıflandırmıştır. Böyle sıfatlandırmıştır. Yerini böyle belirtmiştir Allah subhanahu teala. Bize de düşen bunu insanlara tebliğ edip, iblağ edip buna imana insanları davet etmektir. İmam Şatibi'nin el-Muvafakat'ta rivayet ettiği gibi bir tane alimden bahsediyor. Ben adını unuttum. Diyor ki insanlarla halime şaştım kaldım. Bir yere gittim esma sıfat tevhidini anlattım. Bana dediler ki sen müşebbihesin Allah'ı yarattıklarına benzetiyorsun. Başka bir yere gittim iman küfürden bahsettim. Dediler ki sen hariciler gibi düşünüyorsun. Vallahi biz de şimdi insanlarla halimize şaştık kaldık. İman küfürden konuşuyoruz harici diyorlar. Esma sıfattan anlatıyoruz müşebbihe mücessime diyorlar. Allah da şahit kullar da şahit ki biz onların söylediklerinden beriyiz. Allah'ı Allah'ın ve Resulünün vasfettiği şekilde Subhanehu ve Teala'ya iman ediyoruz. Rabbimiz kendisini nasıl vasıflandırmışsa öyle vasıflandırıyoruz. Seleften imamımız olan İmam Şafii Rahimeullah'ın dediği gibi de Allah'a Allah'ın ve Resulünün irade ettiği mana üzere iman ediyoruz. Nasıl oturmuş, nasıl işte yükselmiş, nasıl gelmiş, nasıl olmuş, nasıl görünmüş, nasıllığı bizi ilgilendirmiyor. Orayı konuşan kim? Bidat ehli veya müşrikler veya kafirler. Hani Firavun'un anladığı kadar Rabbini tanıyamayan insanların veyl olsun hallerine. Evet. Soru 66. Sünnetten bunun delili nedir? Evet bunlar şeylerdi. Kur'an'dan delillerdi. Şimdi sünnetten delillermiş. Cevap. Sünnetten delili de sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan birisi Peygamber aleyhissalatü vesselamın dağ keçileri hadisindeki şu buyruklarıdır. Arş da bunun üzerindedir. Allah da arşın üstündedir ve sizin içinde bulunduğunuz hali bilmektedir. Evet, İmam Ahmed'in Müsned'inde, Ebu Davud'un Sünen'inde, Tirmizi'nin işte Sünen'inde rivayet ettiği hadistir bu. Orada diyor ki arş da bunun üstündedir, Allah da arşın üstündedir. Yani burada gene yücelikten, üstünlükten, fevkiyetten bahsediyor. Evet. Sad bin Muaz'a hitaben Kureyze oğulları kıssasında söylediği şu sözler de bu kabildendir. Andolsun ki sen aralarında 7 göğün üzerinden mutlak melekin Yüce Allah'ın hükmüyle hüküm verdin. Evet bu malum kıssa orada Kureyze oğullarının savaşıldığı zaman artık Yahudiler 3 kere sözlerini bozmuşlar. 3 kere anlaşma yapılmış, 3'ünü de bozmuşlar. Sad bin Muaz'ın da bunlarla ticareti var İslam'dan önce. Bu uyanıklar da hesapta kendilerini kurtaracaklar. Diyorlar ki Sad'ın hakemliğini kabul ediyor. Sad hakem olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyor Sad Allah'ın hükmüyle hükmedecek yani. Haşa tağut değil ki Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmesin haşa. Sad bin Muaz'ı getirin diyorlar. Sad da yaralı. Eşeğe bindirip getiriyorlar. O kadar mütevazi. Sad içeri alınıyor. Çadıra girince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor kavminizin efendisi geldi ayağa kalkın diyor. Yani peygamberin edebi ahlakı burada bize ibrettir yani. İnsanların, toplumun değer verdiği bir insana nasıl hürmetle davrandığını bize apaçık bir ibrettir. Resulullah aleyhissalatü vesselam ki o Allah'ın peygamberidir. Hürmetse en büyük hürmet onadır. Ama demiyor ben peygamberim. Bu adam kim ki ben ona hürmet edeceğim haşa. Burada peygamberin üstün ahlakı görünüyor yani. Diyor ya inneke le ala hulukun azim. Şüphesiz sen çok büyük bir ahlak üzerinesin diyor. Allah subhanahu teala peygamberine. Peygamber bu ahlakı gereği Sad bin Muaz içeri girince diyor kavminizin efendisi geldi. Haydi ayağa kalkın. Ayağa kalkıyor Evs'ten Hazreç'ten olan Müslümanlar. Sonra sağda oturuyor. Diyor ki Yahudiler hakkındaki hükmü erkeklerinin başının kesilip kadınlarının ve çocuklarının Müslümanlara cariye yapılmasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber deyip tekbir getiriyor ve bu sözü söylüyor. Yedi kat göğün üstündeki melikin hükmüyle hükmettin ya Sad diyor. O kadar büyük bir sahabe ki cenazesine 70 bin melek hazır bulunmuşlar. Ve o öldüğü zaman Rahman'ın arşı titremiş. Yani öyle büyük bir sahabe Sad bin Muaz. Ona rağmen hani bir dip anekdottur. Kabir onu sıkmış bırakmış yani. Hani o büyük imanına, derecesine, Allah'a yakınlığına rağmen kabir denen hani o imtihan gerçekten Allah bize kolaylaştırsın. Onu bile sıkıp bırakmıştır yani. Hani eğer o şey olmasa belki bırakmayacaktı. Onu da daraltacaktı. Allah bizleri afiyette kılsın bu azaptan. Evet. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın cariyeye Allah nerede diye sorması üzerine onun Allah göktedir cevabına karşılık söylediği sen bunu azat et çünkü o bir müminedir. Buyrukları da bu kabildendir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde imanına bundan hükmediyor. Allah nerededir diyor Allah göktedir. O zaman demek ki kim inanıyormuş böyle bir tek? Müslümanlar. İslam'ına nasıl hükmedersiniz siz bir insanın? Ayırıcı özelliklerden değil mi? Aleme dediğimiz şeyler. Yani mümini kafirden ayıran şeyler. O dönemde müşrikler Allah subhanahu teala'nın zaten gökte olduğuna inanmıyorlarmış. Bu çıkıyor ortaya. Yani o dönemdeki müşriklerin daha sapık inançları varmış. Cariye'ye soruyor. Allah nerededir? Diyor ki Allah göktedir. Sonra diyor ben kimim? Ente Resulullah diyor. Sen de Allah'ın Resulüsün aleyhissalatü vesselam. Bu müminedir. Azat et bunu gitsin diyor. İslam'ın hükmettiği iki yer var yani. Allah'ın nerede olması ve kendisinin kim olduğu. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın miracına dair hadisler, meleklerin birbirlerinden nöbeti devralmalarına dair hadislerde kullandığı, daha sonra aranızda kalan melekler Allah'a çıkarlar. Daha iyi bildiği halde onlara sorar hadisi. Yani melekler de çıkıyor, yükseliyorlar gene aynı şekilde. Evet. Her kim helal bir kazançtan bir hurma değeri kadar tasaddukta bulunursa ki yüce Allah'a ancak helal ve temiz olan yükselir. Hadisiyle vahiy hadisinde kullandığı Allah gökte bir emri hükme bağladığı zaman melekler onun buyruğuna boyun eğerek itaatle kanatlarını çırparlar. O sanki dümdüz bir kaya üzerindeki bir zincir sesini andırır. Hadisi ve daha başka pek çok hadisler bunu göstermektedir. Cehmiye dışında bütün insanlar Allah'ın arşının üstünde, bütün yaratılmışların fevkinde olduğunu ikrar ve kabul etmişlerdir. Evet, Cehmiler biliyorsunuz Cehm bin Saffan bu etbağı bunlar. Aslında Cehm bin Saffan bu mezhebi ilk ortaya atan ama o mezhebi aslında insanlar arasında yayan bir kitabeyle beraber sistematik hale getiren ve insanlara ulaştıran Cad İbni Dirhem'dir aslında. Cehm bin Saffan'ın fitnesi öyle çok büyük olmamıştır. O ölmüştür. Onun ölümüyle beraber onun fitnesi de ölmüştür. Onun fitnesini tekrardan hortlatan Cad İbni Dirhem olmuştur. Onu da dönemin valisi, yanlış hatırlamıyorsam Basra valisi, o dönemde Kurban Bayramı namazı kılınırken hutbeden inip kesmiştir ve demiştir ki ey Müslümanlar herkes Allah'a kurban kessin ben de bu kafiri Allah'a kurban ediyorum deyip hutbeden inip kellesini kesmiştir. Bu selefin küfre ve kafire karşı olan tutumu ve tavrıdır. O dönemde bir fitne çıktığı zaman ki bir fitne eğer söndürülmezse o dönemde ne olacaktı? Büyüyecek insanlara ulaşacaktı. Selef-i Salih'in o dönemde bidatçılara bu yüzden katı olmuşlar, sert olmuşlar. Selef-i Salih'in o dönemde bu yüzden bidatçılara katı ve sert olmuşlar. Çünkü o dönemde dediğimiz gibi İslam hakim, İslam toplumu var. Hani eğer şerrin kapısı açık tutulursa o şer İslam toplumun içerisine girecek diye katı davranmışlar. Peki bugün biri soru sorsa dese ki bu içerisinde yaşadığımız vakıada, insanların darül küfürde, darül şirklerde yaşadığı şu dönemde her bidat sahibine bu tatbik edilir mi? Biz de cevaben Allah'ın tevfikiyle deriz ki hayır, Bunun üç tane şartı vardır. Bir, o insanın darül küfürden çok kafirlere sığınmasından emin olmak gerekir. Yani biz o adama o tavrı yaptığımızda o adam kafirlere sığınacaksa böyle bir tavra girişmemiz caiz olmaz. Örnek veriyorum, zaten Müslümanların birbirini tekfir ettiğiyle alakalı bir dönemdir. İşte fitnelerin var olduğu, dedikoduların gezdiği bir yerde öbür taraftaki Müslüman sadece bidat işliyor diye biz ondan selamı kessek bu hikmetli bir davranış olmaz. Bu şu vakıada hikmetli bir davranış olmaz. Neden? Zaten fitne kol geziyor. Bu bidatçıya yapıp da bidatından sakındıracağız dediğimiz maslahat daha büyük bir mefsedete düşecek, dönüşecek ve Müslümanları birbirine düşman edecektir. Ama yok. Vakıada fitneden emin olunmuş. Mesela buradaki kardeşlerimiz var. Allah göstermesin buradan bir kardeş bir bidata bulaşmış. Bize düşen ona karşı katı olmaktır. Yani asla taviz vermeden onu giderebilmektir. Niye? Biz biliyoruz ki bu kardeşimiz kafirlere katılmaz, Müslümanları terk etmez. Onun hakkında fitneden eminiz. O yüzden bu kişiye ne yapabiliriz? Bu bidatından dolayı tavır alabiliriz. Tabi tavır almadan önce bir hüccete ulaştırmak lazım. Meselenin delilini ulaştırmak lazım. İnsan malum bütün vacipleri talim edemeyebilir. Önce hücceti ilmi ulaştırıp daha sonra ısrar ederse orada katı davranmak Selef-i Salih'in metodudur. Hatırlayın Tebük Seferi'nin geri kalan 3 sahabeyi, değil mi? 40 gün ne yapmıştı orada sahabeler? 40 gün selamı kesmişlerdi. Karıları babalarının evlerine gitmişti. Hatta şeyler mektup yazıyordu Kisra. Duydum ki dostun Muhammed seni terk etmiş, gel sana yanımda makam vereyim, şu kadar hazine vereyim falan. Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında böyle mektuplar yazdılar. Hatta Hazreti Ali ile Muaviye döneminde oldu. Hristiyanların, Rumların kralı o zaman Hazreti Muaviye şey yazdı. Mektup yazdı ki, gel duydum ki işte Ali ile şey yapıyormuşsun, ben sana yardımcı olayım, devletin güçlensin. Ali'ye galip gel. O da ona mektup yazdı. Ey Allah'ın düşmanı, işte şeytanın köpeği, işte bizim o amcaoğluyla aramızdaki şeydir dedi o. Aile kavgasıdır dedi. Senin haddine değil yani kalkıp bana bir şey yapmak. Yani selef bu ahlakı çok iyi biliyorlardı. Evet, Muaviye ve Ali birbirine belki ikisinde işte içtihad ettiği, Allah'ın en haklı olanı bildiği şeyde, yani bir vakıada biz konuşmuyoruz. En haklı olanı Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Öyle bir vakıada Hazreti Muaviye radıyallahu anhu Ali radıyallahu anhu'ya karşı edebini kaybetmemiş. Ali de ona karşı edebini kaybetmemiş. Her biri edeplerini korumuşlar. Ama doğru bildikleri şey de tabii ki delillerini ortaya koyup, hüccetlerini ortaya koyup birbirleriyle ne yapmışlardır? Mücadelede bulunmuşlardır. Onu bir aile kavgası olarak görmüşlerdir. O yüzden nasları tatbik ederken vakayı göz önünde bulundurmak Allah'ın ve Resulünün bize emrettiği meselelerden bir tanesidir. Burada kalalım inşallah. Haftaya Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.